mereu bunica. Doamne, n-a vreme de acum, te ia și dragule. Doamne, de el toată lumea, ăla nu e om, ora bătrânit, măi, oră-i cu lumea la rând, sau n-a mai iubit. Ăla nu e om, ora bătrânit, măi, oră-i cu lumea la rând, sau n-a mai iubit. Hayda!